أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آمنا ربنا biz iman ettik بما أنزلت bize indirdiğine iman ettik واتبعنا الرسول peygamberine de tabi olduk فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Bizi şahit olanlarla beraber yaz. رَبَّنَا آتِنَا Rabbim bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةَ حَسَنَةً Ahirete de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. Amin. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı, babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ O dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Sohbet yapacağım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli. Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözümü çok kolay bir şekilde anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah bu özel gecede o kıymetli peygamberlerinin ismini zikrettiğim ve zikredemediğim bütün peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bize hayır dua etsinler. Bizim hakkımızda Allah'a istiğfar etsinler. Melekler istiğfar eder. Vefat etmiş olan yakınlarımız istiğfar eder. Peygamberler ümmetlerine istiğfar eder. Bunlar hep hadis-i şeriflerle sabittir. Bu gece özel bir gece olduğu için bu gece hürmetine son peygamber, bütün peygamberlerin imamı Muhammed Aleyhisselam hürmetine Allah Teala o kıymetli peygamberlerin ruhlarını meclisimize getirsin. Amin. O son peygamber bizim Efendimiz bir gün Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Girdiği anda bir bakıyor, ashabından bir kısım halka yapmışlar. Toplanmışlar. Halkanın yanına geliyor ve Resulullah Aleyhisselam şöyle diyor. Kardeşler, siz burada neden toplandınız? Oradaki sahabiler şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü, burada Allah'ın ismini zikretmek için toplandık. Resulullah Aleyhisselam teyit istiyor. Bir daha soruyor. Siz burada sadece Allah'ı zikretmek için mi toplandınız? Sahabiler diyor ki, evet ey Allah'ın Resulü. Enteresandır. Allah Resulü Aleyhisselam bir kere daha aynı soruyu soruyor. Siz buraya sadece Allah'ın ismini zikretmek için mi geldiniz? Evet ey Allah Resulü. Buraya sadece onu zikretmek için geldik. Toplamamızın sebebi budur. Kardeşlerim, size iki defa sormamın sebebi inanmadığımdan değildir. Yaptığınız amele Allah'ın huzurunda sizi şahit kılmak istediğimdendir. Siz bir amel işliyorsunuz burada. Allah'ı zikir için toplanmışsınız, halka yapmışsınız. Şimdi Allah bu olayı görüyor mu, görmüyor mu? İnnehu huve's-semî'ul basîr. O işitir ve görür. Kesinlikle bu vakayı görüyor. Ama Resulullah Aleyhisselam niye iki defa soruyor? Yaptığınız amele Allah'ın huzurunda sizi şahit tutuyorum. Ağzınızdan teyit aldım. Onun için mi, onun için değil mi? Sahabe-i kiram böyle söyleyince Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, sizi şahit tutmak istedim. Yaptığınız amele Allah'ın huzurunda sizi şahit tutmak istedim. Çünkü Cebrail bana geldi ve şöyle dedi. Allah bu kullarının tamamını meleklerine şu anda methediyor. Kardeşler, bu halkaya, bu zikir halkasına, bu ilim meclisi halkasına niye geldiniz? Kalbinize sorun. Bir menfaatim var, işlerim düzelsin, sıkıntılar başımdan gitmiyor. Onun için mi geldim? Yoksa sadece ve sadece Allah'ın rızası için mi? Onun ismini zikir için mi? Peygamberini medih ve sena etmek, onu tanımak için mi? İlim için mi? Kur'an'ı anlamak için mi? Bu meclise niye geldin? Eğer Müslüman kardeşim, bu meclisi dolduran kardeşim, eğer niyetin sadece ve sadece Allah'ın rızasıysa, bil ki şu anda Allah seni meleklerine ismen met ediyor, övüyor. Bakın bunu biraz akıllara yakınlaştıracağım inşallah. Mahallenizde bir iki arkadaşın yaptığınız aykırı bir fiilden sonra sizi met ettiğini düşünün. Ve met edilmeniz başka insanlar tarafından size söyleniyor. Ya iki tane arkadaş vardı, seni çok met ettiler ya. Bu kelimeyi duyduğunuz anda koltuklarınız kabarıyor mu, kabarmıyor mu? İnsanlar benden bahsetmiş. Beni met etmişler. Beni övmüşler. Geçen halı sahada bir maç yaptım. 8 tane gol attığım için bütün mahalle beni konuşuyormuş ya. Halı saha bu. Profesyonel topçu değilsin. Para verip halı sahada top oynamışsın. Övünecek bir şey yok. Ama sıradan bir meselede bile insan övünmeyi seviyor mu, sevmiyor mu? Seviyor. Nefsi bundan keyif alıyor, gururlanıyor. Arkadaşının evine gidiyorsun, bir kahve yapıyor. Ya Kenan, ne kahveciymişsin be arkadaş ya. Bir kahve yaptın bize, müthişti ya. Hiçbir kadın senin yaptığın kahvenin eline su dökemez. Dedin, arkadaşını met ettin. Hepimizde nefis var, peygamberlerde dahil. Bu övgüyü alan kul o anda bir keyifleniyor mu? Keyifleniyor. Bu keyif nefisten geliyor. Koltukları kabarıyor mu? Kabarıyor. Bunlar hep nefisten geliyor. Şimdi bizi öven bir insan değil, bizim gibi tuvalete giden, bizim gibi yemek yiyen, bizim gibi uyumak zorunda olan bir insan değil. Kardeşler, hadis-i şerifi iyi anlayın. Bizi öven bütün mahlukatı yaratan zat. Kime övüyor? Hiçbir günahı olmayan, kusursuz meleklere övüyor. Hani ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman, inni ce'lun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Allah meleklerine bunu söyledi. Melekler ne dedi? Ya Rabbi, kan dökecek olan, birbirlerini öldürecek olan, sana asi olacak olan insanlar mı yaratacaksın? Allah'ımız ne buyurdu? Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Şimdi o meleklere niye Allah bizi met ediyor? Siz bana demiştiniz ki, yeryüzünde kan dökecek olan, sana asi olacak insanlar mı yaratacaksın? Bakın ben size o yarattığım insanları gösteriyorum. Şahit olun, Ahmet kulum, Niyazi kulum, Aziz kulum, Bilal kulum, Erkan kulum. O mecliste beni zikretmek için bulunan kullarımın tamamını ben size met ediyorum. İşte gururlanmak istediğim bir şey varsa, koltuklarının kabarmasından hoşnut olacağım bir şey varsa bundan hoşnut ol. Bu dünyada serserilik yapan, soytarılık yapan, kanallara çıkıp çıplaklığını serdeden, nasıl olur da reytingimi biraz daha fazla arttırırım diyen insanlar, tek bir gayesi vardır. İnsanlardan övgü almak, şaşılacak şeyler yapmak, reytingini arttırmak. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bütün insanlardan reytinginiz çok ne kadar yüksek olursa olsun, eninde sonunda çökecek. Eninde sonunda bu reyting çökecek. Kabre girdiğin anda reyting, meyting kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Ama eğer Allah'ın katında bir reyting elde edersek, kariyerimizi Allah katında yükseltmeye çalışırsak, bu reyting sonsuza kadar gidiyor. Sonsuza kadar. Şimdi hepiniz buraya gecenin duasını öğrenmeye geldiniz. Kandil gecesinde nasıl dua edebiliriz? Kestirme yoldan hocam, Allah'ın en sevdiği duayı bize söyleyebilir misin? Ben size bu akşam bir dua öğreteceğim. Süpermen olma duası. Özel gecede özel bir dua. Daha önce bu duayı hiçbir hocadan dinlemediniz. Nasıl süpermen olabilirim? Bir dua ile süpermen olacağız Allah'ın izniyle. Kardeşler, hiçbirinizi kandırmayacağım. Bu dünyada süpermen olmak denen bir şey yok. Bu gerçek değil. Ancak filmlerde olur, çizgi filmlerde olur. Kimsenin öldüremeyeceği, kurşunun işlemeyeceği, gözlerinden şimşekler çıkan bir adam olman mümkün değil. Ama sana bazı şeyler öğreteceğim bu akşam. Eğer bunları layıkıyla yerine getirebilirsen, süpermen olacağın bir yere gideceksin. Süpermen olacağın bir yer, orası dünya değil. Bütün Müslümanların süpermen olabileceği yer cennettir. Allah her kuluna 100 insan kuvveti veriyor. İstediği yere şimşek hızında, flaş gibi bir anda koşturabiliyor. Hastalanmıyor, yorulmuyor, dinlenme ihtiyacı hissetmiyor. Ne isterse elde edebiliyor. Nedir buranın ismi? Cennet. Cennet. Kardeşler, Allah'ın katında reytingimizi artırabilirsek Allah bize cennete vaat ediyor. Ve bu geçici bir yer değil. Bu dünyada elde ettiğimiz bütün rütbelerin bir sonu var. Geçici, eninde sonunda kaybediyoruz. Ama cenneti elde edersek, Allah bize lütfeder de kazanırsak, buranın sonu yok kardeşler. Şu halde reyting için neresi için uğraşmamız lazım? Allah katında bir reyting elde etmen lazım. Nasıl yapacaksın bunu? Müminlerin duasını al Müslüman. Mümin kardeşlerinin duasını almaya çalış. Uğraş. Kardeşim bana dua eder misin? Kardeşim ben sana dün gece dua ettim. Bana bugün dua eder misin? Bak, müminlerden dua aldığın zaman ne olur? Dikkat çekersin. Dünyadaki reytinginden bahsedeyim. İnsanlar sosyal medya hesaplarından senden bahsedince ne oluyor? Şu sanatçı böyle yaptı, bu sanatçı böyle yaptı. Şu sanatçı falan kızla yatıp kalkıyormuş. Ne oluyor? Reytingi artıyor. Herkes ondan bahsediyor. Melekler Allah'ın katında o kuldan bahsettiği zaman ne oluyor? Bütün meleklerin dikkatini çekiyor. Sonra ne oluyor? Sana binlerce melek, on binlerce melek dua etmeye başlıyor. Günah işlemeyen, kusursuz yaratılmış, acıkmayan, şehvetlenmeyen, hasta olmayan melekler sana dua ediyor. Müslüman kardeşim, melekler temiz olduğu için duası çok nettir. Bizim adımıza bir Müslüman kardeşimizin istiğfar etmesi mi? Yoksa bir meleğin istiğfar etmesi mi daha önemlidir? Meleğin istiğfar etmesi daha önemlidir. Neden? Müslüman kardeşimizin günahı var. Ama meleklerin günahı yoktur. Sıfır günah. Nefis yok ki günah işlesin. Şeytan tesir edemiyor ki günah işlesin. Dolayısıyla ne yapacağız? Meleklerin nazarında reytingimizi arttırmaya gayret göstereceğiz. Çalışacağız. Onlardan dua isteyeceğiz. Onların duasını almak için Müslümanlardan dua istemen lazım. Müslümanlardan dua alabilmek için ne yapman lazım? Sorun çözmen lazım. Müslümanların sıkıntılarını çözmen lazım. Darda kalan Müslümanlara yardımcı olman lazım. Bol dua etmen lazım. İlim öğretmen lazım. İslam ilimlerini öğretmediğin zaman Müslüman cahil kalır. Cahil kaldığı zaman ne olur? Dua etmek onun için boş bir şey olmuş olur. Boş bir şey olmuş olur. Allah'ımız ayeti kerimede Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, kullarım beni senden soracaklar. Şimdi ne diyor Efendimiz'e? Kullarım beni senden soracaklar. Niye Allah Kur'an'da kullarım direkt bana beni sorsunlar demiyor? Kime diyor? Bizi bir zata yönlendiriyor. Bir insana yönlendiriyor. Ey Habibim, kullarım beni senden soracaklar. De ki ben onlara çok yakınım. Allah Teala Hazretleri bu dünyada her şeyi bir vesileye yaratmıştır. Her şeyi. Bizim cennete girme vesilemiz kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Eğer Muhammed Aleyhisselam olmasaydı kafa kol ateşe doğru koşardık. Eğer Muhammed Aleyhisselam olmasaydı etrafımızdaki ülkemizin komşularında olduğu gibi bir Hristiyan ülkesi olabilirdik. Yahut ateşe tapan, puta tapan bir kavim, bir millet olabilirdik. İran Müslüman olmasaydı ateşe tapıyordu. Ateşperest. Ama Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Müslüman oldu, putperestliği bıraktı, tövbe etti, İslam'a girdi. Muhammed Aleyhisselam olmasaydı Hazreti Ömer olur muydu? Olmazdı. Şu halde vesileni unutmayacaksın. Allah buyuruyor ki kullarım beni senden soracaklar. Senden. Bütün sahabeler, Kur'an'ı bizzat Resulullah'tan işitmiş sahabeler Allah'ı tanımak için kime gidiyorlar? Muhammed Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ey Allah'ın Resulü, bize Rabbimizi anlatır mısın? Sen onlara de ki ey Habibim, ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri anda dualarına icabet ederim. Ayete bak. Dua ettikleri anda dualarına hemen icabet ederim. Şimdi bize bizden daha yakın olan ilah başka bir ayette buyurduğuna göre şah damarımızdan daha yakın olan ilah böyle yakın bir ilah ve devamlı surette bizim adımıza bir şeyler yaratıyor. Devamlı surette. Müslüman kardeşim, Allah devamlı surette seni tatmin etmek için, seni memnun etmek için bir şeyler yaratıyor. Senin hayatında devamlı bir şeyler yaratıyor. Düne kadar bekardın, evlendin ve Allah sana bir evlat nasip etti. Bak, kulle yevmin huve fî şe'n, o her an bir yaratış peşindedir, Rahman suresi. Neyi yaratıyor? Kulum memnun olsun. Benim emrimi yerine getirdi, bir bayanla, bir hanımla helal yoldan cima yaptı, nikahlandı. Harama da gidebilirdi, o zinayı tercih etmedi, zora gitti. Elini taşın altına koydu ve evlendi. Evlendiği için ben ona bir çocuk vereceğim. Diyor ve yaratıyor. Hiçbir teknik, hiçbir ilim bu çocuğu yaratma gücüne sahip değil. Canlı tohumları, o pis suyu, Kur'an'ın tabir ettiği pis suyu bile yaratamıyor. Sperma. Spermayı yaratamıyor. İlim buna yetmiyor. Ama Allah bir erkekte bir kadını birleştiriyor. Kadında yumurtayı yaratıyor. Erkekte spermi, meniyi yaratıyor. İkisini birleştiriyor. İki canlı tohumu birleştiriyor ve bir çocuğu yaratıyor. Bu benim size hediyemdir diyor. Böyle bir Allah'a senin şükretmen lazım gelmez mi? Sana Rabbini tanıtan peygamberine teşekkür etmen lazım gelmez mi? Bu akşam niye buraya toplandık? Resulullah Aleyhisselam'a bir minnet göstergesi olsun diye. Ona normal günlerden daha fazla salavat-ı şerife getirelim diye. Allah ve melekleri peygamberine salat getirirler. İnnallâhı ve melâiketehu yusallûne alennebî. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygamberini överler. Bakın, Allah Kur'an'da en sevdiğini övdüğünden bahsediyor. Sadece Allah'ın değil, meleklerinin de övdüğünden bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Ey iman edenler, siz de peygambere salat ve selam getirin. Onu övün. Ben övüyorum. Meleklerim övüyor. Ey iman edenler, ey benim Rabbi olduğumu kabul edenler. Siz de methedin. Onu methedin. Onun sahabesini methedin. Onun ehli beytini methedin. Onu övün ki ben de sizi seveyim. Hadise budur. İşte buraya toplandık. Aynen o sahabiler gibi halka oluşturduk. Bu bir ilim halkasıdır. Bir zikir halkasıdır. Allah Teala hakkımızda bu geceyi hayırlı bereketli kılsın. Amin. Şimdi ayet-i kerimeye geçelim. Hak Teala Hazretleri Ali İmran suresinde buyurdu. وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Mevla Teala buyurdu ki, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ Musaddika, doğrulayıcı olarak geldim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size geldim. Ayet-i kerimede bir insan kavmine sesleniyor. Bu insan kim? İsa aleyhisselam. Bu akşam işleyeceğimiz ayet İsa aleyhisselamdır. Yani Efendimiz aleyhisselamdan bir önce gelmiş olan peygamberdir. Hocam bu akşam bizim Efendimizin doğum gecesidir. Sen niye bir önceki peygamberden bahsediyorsun? Kardeşler, Kur'an ayetleri geçmiş kavimlerden bahsettiği zaman bu orada kalmaz. Allah o kavimleri anlattıktan sonra bunu Kur'an'ına koymuşsa o sözleri aynı zamanda kim söylemiş oluyor? Muhammed Aleyhisselam söylemiş oluyor. Bu sözleri İsa Aleyhisselam kendi kavmine söyledi, o kavimde söylendi, bitti, yaşandı. Ama aynı sözleri, aynı ayetleri Muhammed Aleyhisselam bize söylediği için ne olmuş oluyor? Aynı sözleri İsa Aleyhisselam'ın kavmine söylediği aynı sözleri bizlere de Muhammed Aleyhisselam söylemiş olmuş oluyor. Bundan dolayı bu akşam bu olayı konuşacağız inşallah. Şimdi Müslümanların geçmiş kavimlerden bahsederken yaptıkları en büyük hatayı konuşalım. Nedir o? Allah Kur'an'da İsrailoğullarından bahsediyor. En çok bahsettiği kavim Musa ve İsa Nebi'nin kavimleridir. Yani Yahudiler, İsrailoğulları. Müslümanlar da İsrailoğulları ile alakalı olan ayetler geldiği zaman şimdi okuduğum ayetin başı gibi şöyle diyor. Ya bu onlara geldi. Onların ahmaklığını anlatıyor Allah. Bizi bağlamaz. Kardeş, Kur'an cihan şumuldur. Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Fıkıhtaki kaideyi Fahreddin Razi anlatıyor. Bir ayet Resulullah zamanında bir olaydan dolayı iner. Bu ayet o ortamı bağlar. O ortamda bir şey olduktan sonra inmiştir. Ama bu ayetin hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Ve bütün kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmeti bağlar. Hükmü kıyamete kadar kalkmaz. İmam Razi fıkhi bir kaideyi ortaya koyuyor. Şimdi İsrailoğulları ile alakalı ayetler geldiği zaman Müslüman kardeşlerimiz şöyle yapıyor. Ahmak bunlar ya. Neden? Gerçekten Allah Teala o kavmin ne kadar ahmaklıklar yaptığını kitabında detaylı bir şekilde anlatıyor. En çok bahsettiği peygamber Musa Nebi'dir. 80 defadan fazla Musa Nebi'nin ismini zikrediyor Kur'an'da. Bakın bizim peygamberimizi 4 defa zikrediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 4 defa Muhammed ismi geçiyor. Bir kere Ahmet ismi geçiyor. Ama Musa Nebi'den 70 ya da 80 defa bahsediyor. Neden? Çünkü başından çok fazla şey geçti. Ömrü uzundu. Kavmi kalabalık ve çok asi bir kavim. Kardeşim, hocamı da açar mısın sana zahmet? Bundan dolayı çok bahsediyor. Ama Müslümanlar bu olayı okuduğu zaman diyor ki, bunlar çok aklı evvel bir kavim. Çok büyük hatalar işlemişler, peygamberlerine karşı çok asi olmuşlar. Bizi bağlayan bir şey yoktur. Salak salak diyor, geçiyor. Köşeye oturuyor Müslüman. Müslüman kardeşim, sen büyük yanlış içindesin. Bu ayetler seni de alakadar ediyor. Bakın, meseleyi kavramak için bir misal getireceğim. Çok iyi anlayacağız inşallah. Aramızda birçok öğrenci var. Bu konuyu çok iyi idrak edecektir. Öğretmen tahtaya 3 tane öğrencisini çıkarttı. Dedi ki, sözlü yapacağım üçünüzü. Bu 3 öğrenciden bir tanesi Yahudi, bir tanesi Hristiyan, bir tanesi Müslüman. Öğretmen ilk soruyu Yahudi'ye sordu. Şimdi ilk gelen kavimlerden bir tanesi kimdir? Yahudilerdir. Musa Aleyhisselam. En eski peygamberlerden. Yahudi'ye soru soruyor. Yahudi cevap veremiyor öğretmen. Kim diyor, küm diyor, cevap veremiyor. Ama Hristiyanla Müslüman şöyle yapıyor. Salağa bak, cevap veremiyor. Salak bu ya. Halbuki aynı soruyu biraz sonra kendisine de soracak. Ve aynı sorunun cevabını kendisi de bilmiyor. Ne Hristiyan biliyor, ne Müslüman biliyor. Ama 2 tane o genç, 2 öğrenci Yahudinin o kitlendiği durumu gördüğü zaman şöyle diyor. Manyak bu ya. Öğretmenin sorduğu soruya cevap veremedi. Öğretmen ondan geçiyor, diyor ki, Hristiyan, sorun bu, cevap ver. Hristiyan da kitleniyor. Muhammed Aleyhisselam ümmeti şöyle diyor. Bunlar manyak ya. Şu anda bizim ümmet bunu diyor işte. Yahudiler, Hristiyanlar manyak. Bunların kafası çalışmıyor. Biz en güzel. Biz en hayırlı. Bak, Allah Kur'an'da hep onların ahmaklıklarını anlatıyor. Bizi bağlamıyor bu ayetler. Bu ayetleri hiç okuduğunuz zaman geçin. Hiç manalarına bakmayın bunların. Bizi bağlamıyor diyor. Aynı soru, aynı hitabet onlara nasıl geldiyse sana da geliyor Müslüman. Allah bunlara hikaye olsun diye anlatmadı ki bu kitapta. Örnek alın, ölçü alın. O peygamber nasıl kendisine tabi olmaya mecbur kıldıysa siz de Muhammed Aleyhisselam'a tabi olun, yoksa rezil olursunuz. Aynı öğretmen geliyor, aynı soruyu Müslüman'a da soruyor. Müslüman da diyor ki, Cem, küm, neydi acaba cevap? Sen 5 dakika önce Yahudi ile Hristiyan'a giriyordun. Aşağılıyordun onları. Müslüman kardeşim, Allah Teala Hazretleri bu ümmeti bir şahit kılmıştır. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Biz sizi orta bir ümmet yarattık, bütün insanlara şahit olasınız diye. Bütün insanlar kimdir kardeşler? Bizden önce geçmiş olan Davud Aleyhisselam'ın kavmi, Musa Aleyhisselam'ın kavmi, İsa Aleyhisselam'ın kavmi, ne kadar kavimler varsa biz bunların tamamına şahidiz. Bu ayeti tefsir eden müfessirler şöyle diyor. Allah mahşer günü Musa'nın kavmini karşısına alacak. Ve şöyle diyecek. Peygamberim Musa size İslam'ı tebliğ etti mi, etmedi mi? Musa Aleyhisselam'ın kavminin bir kısmı diyecek ki etti. Bir kısmı diyecek ki layıkıyla etmedi. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın kavminin Şia denilen sapık kolunun layıkıyla bize vazifesini yapmadı demesi gibi. Şu anda Şia'nın bir kolu der ki Muhammed Aleyhisselam vazifesini layıkıyla yerine getirmedi. Eksik yaptı. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün. Bütün ümmet şahittir ki Muhammed Aleyhisselam vazifesini yerine getirmiştir. Sensin eksik. Sensin problemli. Senin sorunların var. Gerçi çok fazla garipsemiyorum çünkü Kur'an'a eksik diyen Muhammed Aleyhisselam'a çok kolay eksik der. Şia'nın görüşü nedir? Kur'an ayetleri eksiltilmiştir. Allah Kur'an'ı koruyamamıştır. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün. Amin. Amin. Bu kitabı biz indirdik. Koruyacak olan da biziz. Lehafizun. Koruyacak olan biziz diyor. Ahmet'e, Mehmet'e, peygamberlere bırakmadı. Bizzat korumasını Allah kendisi almıştır. Şimdi Allah bu suali Musa Aleyhisselam'ın kavmine söylediği zaman ne diyor kavminin bir kısmı? Layıkıyla yerine getirmedi. Hemen Allah kimi çağıracak? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini getirin. Şahidiz. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Ben sizi bir şahit yaptım ey Muhammed ümmeti. Biz şahidiz. Bizi çağıracak meydana, Arasat meydanına. Şöyle diyecek. Musa, benim peygamberim Musa kendi kavmine Tevrat'ı tebliğ etti mi, etmedi mi? Biz ne diyeceğiz? Hep bir ağızdan istisnasız, ya Rabbi şahidiz, tebliğ etti. Peki kardeşler, aranızda Elinde zaman makinesi olan var mı? Musa Aleyhisselam'ın kavmine gidip gelen var mı? Geleceğe Dönüş filmi izleyen var mı? Geleceğe Dönüş. Hani bir çocukla doktor devamlı bir ileri gidiyor, bir geri geliyor. Geleceğe Dönüş filmi. Zaman makinesi. Aramızda zaman makinesi sahibi olan birisi olmadığına göre Musa Aleyhisselam zamanında olan bir Muhammed ümmeti yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah neden bizi şahit tutuyor? Bizi neye dayanarak şahit tutuyor? İşte buna dayanarak. Bu Kur'an'da Allah geçmiş kavimlerden bahsetti mi? En çok bahsettiği peygamber Musa Nebi, onun kavmi mi? Musa Aleyhisselam neler anlattığını, sıkıntılar çektiğini burada anlattı mı? Anlattı. Biz bunları okuduk mu? Okuduk. İman ettik mi? Ettik. Biz gayba iman ettik. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Müminler o kimselerdir ki görmediklerine iman etmişlerdir. Biz iman ettik ki Musa tebliğ etti, İsa tebliğ etti. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Bundan dolayı diyeceğiz ki orada şüphesiz, tereddütsüz, Allah'ım senin peygamberlerin bunlara, ümmetlerine İslam'ı tebliğ etti. Biz şahidiz. Biz böyle bir ümmetiz. Vasat olan, ortada olan bir ümmet olarak yaratıldık ve şahit bir ümmet olarak yaratıldık. Sen şahit oluyorsun ama kendine şahit olmuyorsun. O onları bağlar diyorsun, bu ayetler beni bağlamaz diyorsun. İsa Aleyhisselam'ın sözlerini okuyorum. Allah aşkına iyi dinleyin kardeşler. Bismillah. Ben ve musaddiqan lima beyne yedeyi minet tevrati. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak geldim. Şimdi İsa Aleyhisselam'dan önce hangi kitap geldi? Musa ve Tevrat geldi. Benim şeriatımla beraber, İncil'le beraber Tevrat'ı doğrulamak için geldim. O kitap da Allah katındandır. Reddetmiyorum. İlk sözü bu İsa Aleyhisselam'ın. Veli uhille lekum ba'dellezî hurrima aleykum. Size Tevrat'ta haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Şimdi Allah Tevrat'ta bazı şeyleri Yahudilere azgınlıklarından dolayı, taşkınlıklarından dolayı haram kıldı. Mesela deve eti. Şu anda bizim ümmette ve Hristiyanlarda deve eti yemek helal midir? Helaldir. Ama Yahudilerde haramdır. Yahudiler hala deve eti yemez. Hayvanların iç yağı. Bizim Arnavutlar kurbanı kestiği zaman ne yaparlar? Özellikle iç yağlarını alırlar. Helal midir? Helaldir. Hiç sıkıntı yoktur. Ama Arnavutlar hızlı ölme meraklı olduğu için yemeklerini iç yağlarıyla yaparlar. Çok severler yağı. Bak kardeşler, bu yağa fazla meraklı olmayın. Dikkatli olun. Az az kullanın. İç yağ Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine helal midir? Helaldir. Ama Musa Nebi'nin ümmetine haramdı. Şimdi İsa Aleyhisselam diyor ki ben size helal kılmak için geldim. O iç yağları ve deve eti gibi haram kılınan birçok şeyi İncil'le beraber helal kılmak için geldim. Ayette dikkat etmemiz gereken mesele nedir? Helal kılmak için geldim. Kim kılıyor helal burada? Allah'ın peygamberi helal kılıyor. Hocam, Allah peygamberlerine helal kılma ve haram kılma yetkisini vermiştir. Kesinlikle vermiştir. İki tane ayet vardır Kur'an'da. Hemen hatırıma gelen bir tanesini söyleyeyim. O peygamber size temiz olan şeyleri helal kılar, pis olan şeyleri haram kılar. Kim kılarmış? O peygamber. Kim o? Muhammed Aleyhisselam. Kuralları koyan kim? Hükümleri koyan kim? Allah Teala. Ama bir yere geliyor diyor ki bu konuda hüküm verme yetkisine sahipsin. Mesela bir örnek vereyim. Buradaki Müslüman kardeşlerinden hiçbir tanesi altın takmaz. Bir. İpek giymez. İki. Neden kardeşler siz altın kullanmıyorsunuz ve ipek giymiyorsunuz? Müslüman erkek kardeşler. Neden? Bu kitapta ne altın yasaktır ne de ipek yasaktır. Bu altınla ipeği bize kim haram kıldı? Kime tabi olduk biz? Muhammed Aleyhisselam'a tabi olduk. Resulullah Aleyhisselam, İmam Ali rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselam bir eline bir altın parçası aldı, öbür eline bir ipek parçası aldı. Ve şöyle dedi, bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır, kadınlarına helal kılınmıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin erkekleri niye bu ikisini kullanamıyor? Cennette bol bol kullanacağız inşallah. Allah bize nasip etsin. Amin. Ama burada yasak. Kuralları Allah koyuyor kardeş. Yasak. Keyfimize göre iş yapamayız ki. Ya bunu insanlara anlattığın zaman, Allah'ın ve Resulünün hükümleri insanlara anlattığın zaman ne diyorlar? Sen keyfine göre konuşuyorsun. Böyle bir şey yok. Okumuyor. Neden böyle söylüyor? Çünkü bu kitabı okumuyor. Allah'ın hükümlerini okumuyor, Resulullah'ın hadislerini okumuyor. Okumadığı zaman ne diyor? Şu anda ipek giyen ve altın takan Müslüman kardeşlerimiz var. Neden bunu söylüyor? Neden bunu yapıyor? Çünkü diyor ki ben Kur'an'da ipek ve altının haram olduğunu görmedim. Peygamberin sözleri de beni bağlamaz. Bunlar bana serbesttir. Kime tabi oldu bu? Şeytana tabi oldu. Resulullah'a tabi olmadı. Allah Resulü Aleyhisselam mütevatir haberde, bütün sahabiler orada. Olayı rivayet eden kişi ilim ehli İmam Ali. Ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir diyor. Ama bu ümmet cahil kaldığı için, cahil bırakıldığı için, ilim yuvaları, medreseler, dergahlar, mescitler kapatıldığı için, cahil kaldığı için ne diyor? Benim aklıma yatmıyor diyor. Bu bana ters geliyor, bu senin kendi fikrin diyor. Allah ve Resulünün hükümlerini anlattığımız zaman diyor ki bu senin kendi fikrindir. Bakın geçen hafta bir mesaj geldi. Bayanın bir tanesi bana mesaj atmış. Kelimesi kelimesini okuyacağım. Enteresan mesajları getiriyorum biliyorsunuz. Bakın, şimdi bizim sohbetleri devamlı internetten kardeşler yayınlıyor ya, dünyanın her tarafından insanlar seyrediyor. Birçoğu övgü, muhabbet, tebrik, teşekkür ama bir kısmı da ters tepiyor. Bir kısmı da hakaret ediyor, aşağılıyor, keyfinden söylüyorsun diyor. Sen aklına göre konuşuyorsun diyor. Bakın onlardan bir tanesi. Cahil bırakılmış, peygambere tabi olmayan, hevasına tabi olmayan Müslüman bir kadın. Kelimesi kelimesini okuyorum. Bir sohbetinizde kadınlarla erkeklerin aynı odada kalamayacağını söylüyorsunuz. Benden bahsediyor kardeşler. Bakın artık önemli bir adam oldum. Kadınlar ne demişiz sohbette? Bir hadis-i şerif anlatıyorum. Kadınlarla erkekler yan yana aynı odada kalamazlar. Bir kadınla bir erkek. Şimdi kadın da bu sohbete denk gelmiş. Kadınlarla erkeklerin aynı odada kalamayacağını söylüyorsunuz. Bence bu fikriniz bastırılmış cinsel dürtülerinizin patlamasının bir ürünü. Bastırılmış cinsel dürtü. İşte fazla Hollywood filmi seyredersen böyle enteresan cümleler kurabiliyorsun. Şimdi buradan bir tane derviş kardeşime böyle bir mesaj gelse ne yapar? Cevap. Ben senin şimdi var ya. Bakın. Cümlenin başında bu kelimeler varsa, ben senin şimdi var ya kelimelere giriyorsa, o cümlenin sonu hayra alamet değil. Kötü yerlere gidiyor demektir. Ben hemen girdim profiline. Dedim bu kim beni tanımaz etmez yargılıyor, hemen yargılamış ya. Yok cinsel dürtü, yok bastırma, yok bilmem ne. Nedir bu ya? Hemen profiline girdim. Bir baktım profiline, cevap yazdım. Hanımefendi, ben evliyim, iki tane de çocuğum var. Ama sizin bir, kocanız yok. İki, çocuğunuz yok. Üç, köpeğiniz var. Allah aşkına dedim. Cinsel dürtülerini bastıran kişi ben miyim yoksa sen misin? Bence burada cinsel dürtülerini bastıran sensin ve bu da senin patlama halin. Bana patlamışsın. Böyle bir şey var mı ya? Hem evlenmemişsin, hem çocuğun yok. Hem düzenli bir cinsi hayatın yok. Hem de hocaya giydiriyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Allah'tan kork kardeşim. Allah Teala Hazretleri ne buyuruyor ayet-i kerimede? Peygamberin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde gerisinden isteyin. Bu bastırık kadın okumamış bu ayeti. Bastırık. Ya kardeşim bak Allah ayette peygamberin hanımlarından bahsediyor ya. Müslüman sahabilere diyor ki peygamberin hanımlarına gideceksiniz ya herhangi bir şey istemeye. Resulullah orada mıdır? Yahut da evde bir mesele varmış Resulullah istiyor bana verir misiniz? Sahabiler en namuslu insanlar, peygamberin hanımları dünyanın en namuslu kadınları. Bunlardan daha namuslu insanlar yok. Bak Allah Teala Hazretleri bunlar birbirinden bir şey isterken diyor perde gerisinden istesin. Yüzünü göstermesin. Bu insanlar birbirinden böyle konuşacaksa, böyle bir şey isteyecekse bizim gibi sıradan Müslümanlar nasıl davranması lazım? Halvet kuralının, İslam'daki halvet kuralı yani kadınla erkeğin yalnız başına bir yerde kalmaması kuralının ana maddesi bu ayet-i kerimedir. Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Nefsim yedi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir erkekle bir kadın yalnız başlarına bir odada kalırlarsa üçüncüleri şeytan olur. Ayet, hadis. Ben delillerle konuşuyorum. Sen keyfine gelmediği için bana mesaj yolluyorsun. Diyorsun ki bastırılmış cinsel bastırık şu bu pastırma. Bu nedir ya? Bu nedir? Neden bu kadın böyle yapıyor? Çünkü peygamberimize tabi olmamış. Çünkü peygamberimizin getirdiği kitapla uğraşamıyor, vakti yok. Köpeğini beslemekten bu kitabı okumaya fırsat bulamamış. Olmaz. Müslüman evinde köpek besleyemez. Bu da yine hadis-i şeriflerden gelen bir kuraldır. Köpeğini bahçenin önünde besleyebilirsin. Evde köpek beslemek caiz değil. Sen dersen bana Kur'an'da köpek beslemek caiz değil. Ben sana diyeyim ki Resulullah Aleyhisselam Kur'an'dan başka bir şey mi söylüyor? Allah'ın peygamberi İslam'dan başka bir din mi anlattı bize? Uyduruk bir din mi getirdi? Şimdiki sapık zamana hocaları gibi. Böyle bir şey var mı? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki evinde köpek besleyenin evine rahmet melekleri girmez. Rahmet meleklerinin girmediği bir eve ne girer? Bir evde ya melekler vardır ya şeytanlar vardır. İkisi aynı anda olmaz. Bir kafeste ya aslan vardır ya ceylan vardır. Hem aslan hem ceylan olmaz. O fantezi olur çizgi filmlerde. Hem aslan hem ceylan olmaz. Ya aslan olacak ya da ceylan olacak. Şimdi melekler ceylan konumundadır. Şeytanlar da aslan konumundadır. Evinde varsa o canlı resimleri, evinde varsa köpek, evinde varsa heykel, evde huzur bekleme. Her gün karıyla böylesin. Aa, niye çorbayı fazla tuzlu yaptın ya? Çorbanın tuzundan illa bıçak alırsın. Çorbanın tuzundan insan katil olur mu? Her gün haberleri seyrediyorsun kardeş. Her gün haberlerde anormal şekilde insanların birbirlerini öldürdüğünü görüyorsun. Bu çorbanın tuzuyla başlıyor bu iş. Çorbanın tuzu elbisenin tüyü. Buyla başlıyor. Sonuç nereye gidiyor? Cinayete gidiyor. İşte kardeşler, İslam'ı bilmeyenlere öğretmek mesele değil. Asıl zor olan şey bildiğini iddia edenlere öğretmek. Bu bayan İslam'ı bildiğini iddia ediyor. Nereden anladım bunu hocam? Çünkü Allah'ın ve Resulünün hükümleri olmasına rağmen beni yargılıyor. Ve diyor ki sen uydurmuşsun. Biraz okusaydı böyle yapmazdı. Eski milli takım hocasının bir sözü var. Çok hoşuma gider. Hiddink. Futbol severler bilirsiniz bu adamı. Geldi hiçbir şey yapamadı gitti. Bu adam şöyle dedi. Yıldızlarla çalışmak zor değildir. Asıl zor olan hiçbir yeteneği olmayıp kendisini yıldız zannedenlerle çalışmaktır. Türkiye'de bunlardan bol miktarda görürsünüz. Futbolcu, profesyonel topçu. Hem hiçbir yeteneği yok hem de adam kendini yıldız zannediyor. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Kaliteli topçu yok. Olmadığı zaman ne oluyor? 8 tane gol atan, 10 tane gol atan topçuyu göklere çıkartıyorlar. Kalite yok. Seviye çok düşük. Seviye çok düşük. Müslümanlar da şu anda ümmette ilmi seviye çok düşük olduğu için böyle saçma sapan mesajlar gönderebiliyorlar. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Ayeti bitirelim. Ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum fettakullaha ve ati'un. Size onların zamanında haram kılınan bazı şeyleri helal kılmaya geldim. 3. Size bir mucize getirdim. İsa Aleyhisselam ümmetine diyor ki size bir mucize getirdim. İsa Nebi'nin mucizeleri neydi? 1. Anadan doğma köre meshediyor. Halk arasında İsa Aleyhisselam'a nasıl hitap ederler? İsa Mesih, mesheden, meshettiği anda şifaya kavuşan. Allah Teala onun elleri bereketiyle, onun duası bereketiyle en ağır hastaları bile şifaya kavuşturuyor. İsa Aleyhisselam zamanında tıp ilmi, felsefe ilmi ve tıp ilmi çok ileride olduğu için Allah peygamberine ne özellik verdi, ne mucize verdi? Tıp mucizesini verdi, tıp. Hiçbir doktor, tıp ilminde ilerlemiş hiçbir adam anadan doğma köre bir şey yapamıyor. Ama Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Gel. Elini gözünün üstüne kapatıyor. Ya Rabbi bu kulunun gözlerine şifa ver. Kelime bu. Elini çekiyor ve o anadan doğma kör olan kişi gözleri görüyor. Anadan doğma kambur. Böyle yürüyor kambur. Sırtını sıvazlıyor, meshediyor. Mesih kuvveti olduğu için, duası geçen bir zat olduğu için Allah ona İsa Mesih diye hitap ettiriyor halka. Kambur adam direkt doğruluyor. Ölüyü diriltiyor. Bakın Allah ölüyü diriltme mucizesini kime vermiştir? İsa Aleyhisselam'a vermiştir. Anormal bir mucizedir bu. İnsanlar kendisinden, Yahudi alimleri kendisinden açık bir delil verirsen bize, biz sana iman edeceğiz dediler. Nasıl bir delil istiyorsunuz? Tıptan istemiyorlar. Hani bir bacağı sakat birisini iyileştir, gözü kör birisini. Çünkü onu gördüler. Anormal bir şey istiyorlar. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'dan dünyada olmayan bir uyduyu, ayı ortadan ikiye bölmesini istemeleri gibi. İsa Nebi'ye diyorlar ki, bir ölüyü diriltirsen biz Yahudi alimler olarak sana iman edeceğiz. İsa Aleyhisselam diyor ki, kimi dirilteyim? Kabri biz seçeceğiz. Gidiyorlar bir kabrin yanına. Bu kabir diyorlar. İsa Aleyhisselam tamam diyor. Kum bi iznillah diyor. Allah'ın izniyle kalk. Ey mevta, ey ölü kişi. Kabirdeki kişi kalkıyor ve şehadet getiriyor. Allah'ın kulu olduğunu, kabirde ve ahirette neler olduğunu İsa Aleyhisselam ve etrafındaki Yahudi alimlerine söylüyor. İnanıyorlar mı? İnanmıyorlar. İnanacak bir adam için mucizeye ihtiyaç yoktur. Biz mucize görmedik. Biz Resulullah'ı dahi görmedik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz iman ettik. Neden? Çünkü öyle bir kitap getirmiş ki 14 asır geçmesine rağmen kitabın ufak bir kopyasını bile kimse çıkartamadı. Hiçbir benzerini kimse çıkartamadı. Sahte peygamber olduğunu iddia eden yüzlerce adam geldi. Hiç kimse böyle tesirli olamadı. Milyarlara hitap edemedi. Biz iman ettik. Biz bu kitabın peygamberine iman ettik. Üstün ahlaka iman ettik. Bize tevatürle söylenen güzel ahlakına iman ettik. Kur'an'ın deyimiyle onda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Allah peygamberini methederken ne diyor? Çok güzel bir örnek vardır. Ona bakın. Bir insan Allah'ın sevdiği bir konuma gelmesi için ne yapması gerekiyor? Bütün örnekler onda mevcuttur. Ona bakın, onu taklit edin, ona benzeyin. Kurtulursunuz. Ona benzemezseniz başkasına benzersiniz. Allah tabiatımızı böyle yarattı. İnsan hangi ortama girerse o insanlara benzer. Hayatında sigara içmemiş bir adam üniversiteye gidiyor. Dört arkadaş aynı odada kalıyorlar ve bu adam sigara tiksinen bir adam. Üç arkadaş sigara içtiği için bu arkadaş da ver bir tane yakayım, al bir tane yak, yemekten sonra keyiftir. Dert tasa gitsin yak bir sigara. Adam en sonunda yakıyor bir tane. İki, üç, dört zevk almaya başlıyor. Ve bu adam sigara bağımlısı oluyor. Kime benzemiş oluyor? Sigara içenlere benzemiş oluyor. Neden? Tabii kanun budur. Allah insanları böyle yaratmıştır. Hangi ortamlarda bulunursa, iyilerle bulunursa iyileşir, kötülerle bulunursa kötüleşir. Bu iş böyledir. Şu halde biz kimlerle bulunacağız? İyilerle, iyi insanlarla, sadıklarla, salihlerle beraber olacağız. Allah da bizi onlara benzetecek. Amin inşallah. Mucizeyi de söylüyor. Ben size Rabbimden böyle bir mucize getirdim. Hiç kimsenin yapamadığı şeyi Allah Teala bana yaptırdı. Bir mucize daha var. Yine bu başka peygambere vermediği mucize. Ben Allah'ın izniyle çamurdan bir kuş yaptım. Ona üfledim. O da canlandı. O kuş nedir? Tefsirlerde yarasa diye geçer. Simsiyah bir kuş. İlk yarasa İsa Aleyhisselam'ın ellerinde dünyaya gelmiştir. Çamurdan bir kuş yapıyor. Ve dua ediyor, üflüyor ve Allah onu canlandırıyor. Bu büyük bir mucizedir. Ben size böyle mucizelerle geldim. Şu halde bana tabi olun. Ayet nasıl bitiyor? Fettekullah ve eti'un. Şu halde Allah'tan korkun ve eti'un. Bakın ona tabi olun demiyor. Bana tabi olun diyor. Kime tabi olacak? Peygamberi gören kişi, peygamberi tanıyan kişi ve onun ümmeti olan kişi. Kime tabi olacak? Ve eti'un. Bana tabi olun. Allah'ın peygamberi insanları kime tabi etmeye çalışıyor? Kendisine tabi etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü vahiyden bir karış ayrılamaz. Allah'ın hükmünden bir karış ayrılamaz. Allah'ın dediğinin dışında bir şey yaparsa Allah onun can damarını keser. Ayetle sabittir. Bundan dolayı peygamber kendisine tabi etmek istiyor. Ama her peygamber zamanında ona tabi olmaktan kaçan insanların kullandığı bir argüman. Nedir o? Ben Allah'a tabiyim, sana tabi olmam. Peki sen vahiy alıyor musun? Bir adam ben direkt Allah'a bağlıyım, direkt Allah'a tabiyim demesi için vahiy alması lazımdır. Vahiy almıyorsan Allah'ın seçtiği kula tabi olmak zorundasın. Eğer sen ey mealist, ey mealci direkt Allah'a bağlı olduğunu iddia ediyorsan ben derim ki vahiy nerede? Ne zaman ilk vahyi ne zaman aldın sen? Peygamberliğini ilan ettin mi etmedin mi? Edeceksen ne zaman edeceksin? Üç, kitabın nerede? Allah peygamberlere sahifeler ve kitaplar vermiştir. Sen madem Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadığını söylüyorsun, vahiy almış olman lazım ve kitaba dökmüş olman lazım. Hani kitap? Sana inen ayetler nerede? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayet-i kerime bize ne yapmış oluyor? Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Ama bu sapık mealistler ne diyor? Peygambere tabi olmaya gerek yoktur. Biz direkt Allah'a tabiyiz. Araya aracı koymayız. Bunu yaptığın zaman ne oluyor? Fettekullâhe ve eti'ûn. Bunun gibi onlarca ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorsun. İmamın olmazsa, keyfine göre hareket edersen sapıtıyorsun, yanılıyorsun, ortada kalıyorsun. Bir kardeşim anlattı. Hocam diyor, akşam namazını açtım diyor, canlı yayında Kabe'yi veren televizyonlardan bir tanesini açtım. Kabe imamı namaz kıldırıyor. Allah Teala çok güzel bir ses vermiş. Dedim ki diyor, ben de buna uyuyayım. Kabe imamın televizyonda namaz kıldırırken ben de buna uyuyayım. Kabe'ye uymuş sevabı alırım. Fıkıhta var mı bunun kaidesi? Uyabilir misin televizyondaki imama? Uyulmaz. Bu ne yapıyor bu kardeş? Keyfine göre fetva veriyor. Böyle iş olur mu? Başladı imam. Birinci rekatı Fatiha, Zammil Sure'yi okuyor. Allahu Ekber. Her şey güzel gidiyor. İkinci rekatta imam efendi Fatiha'yı okuyor. Zammil Sure'yi okuyor. Allahu Ekber diyor. Bu da televizyonda uyan kardeşimiz de Allahu Ekber diyor. İmamla beraber rüküye gidiyor. Rüküdayken tak televizyonda reklam giriyor. Orada başlıyor. İşte çamaşırlarınızı verlerle yıkayın. Bu adam rükuda. Adam rükuda, şimdi ne yapacağım diyor. Vernel mi diyeyim, ne yapayım diyor. Devam mı edeyim, gideyim mi? Kitlenip kalıyor. Keyfine göre fetva verirsen, İslam'a uymazsan uydurursun. Bu mealisten ne yapıyor şimdi? Uymuyor, uyduruyor. Yeni bir din uyduruyor. Bunlar uydurukçu. Kardeş orada ikinci rekatta kalıyor. Kardeşim bu Kabe'nin namazını gösteren adamlar da namaz kıldırırken insan reklam girer mi ya? Böyle şey olur mu ya? Bak bizim bu YouTube kanalına sohbetlerimizi atan kardeşlerimden rica ediyorum. Yarın öbür gün teklif gelir. Şimdi sohbetler çok izlendiği için reklam verme teklifi gelebilir. Böyle mailler gelecek YouTube'dan. Diyecek ki sohbetlerinize, yayınlarınıza reklam vermek istiyorum. Bunun karşılığında size belli bir ücret vereceğiz. Ne kadar tıklanma olursa. Sakın ola kabul etmeyin. Neden? Çünkü sohbeti yayınlarken adam tak 5. dakikada araya reklam koyuyor. Bir ehli sünnet hocasının bana videosunu göndermişler. 10 dakikalık bir video. Videoyu seyrederken 3 defa reklam girdi. Hoca ayet okuyor. Ayetten hemen sonra tak reklam giriyor. YouTube kanalında bu. Televizyon falan değil ha. Reklam giriyor. Reklamda çıplak bir kız ağzına dondurmayı alıyor. Kırt. Kırt. Bir de o biliyorsunuz dondurma reklamlarını. Alt taraftan rüzgarı veriyorlar. Kızın saçlar havalanıyor. Bir ton boya, badana. Her taraf çıplak. Dondurmayı da ısırış şekli şehvet eyarcasına. Kırt yapıyor. Ya bir dakika önce ayet okuyordu bu adam. Ne oldu dondurma kırt mırt ya? Ne oldu ya? Kabul etmiş. Bu hocanın kanalında reklamı kabul etmiş demektir. 10 dakikalık sohbete 3 tane reklam girer mi ya? Bak uyarıyorum kardeşler. Benim sohbet istemiyorum onların parasını marasını. İhtiyacımız yok bizim paraya. Adam sohbeti seyrederken kanalize olacak oraya, odaklanacak. O 40 dakika, 10 dakika, 5 dakika, kaç dakika seyrediyorsa kafası oradan başka bir şeye gitmeyecek. Ve alması gereken mesajı alacak. Ama araya reklam girdi mi bu adam ne mesajı alacak? Şehvet mesajı alır, başka bir şey alamaz. Ya bir hocayı seyrettim, araya bir reklam girdi. Bir kız vardı kardeş ya. Neydi o be? Adam sohbet seyrederken sapıtır mı işte? Böyle reklamlar girerseniz kardeşler sapıtır. Sapıtır. Bak uyarıyorum. Ben uyardım. Vebal benden gitti artık. Allah Teala İslami hizmetleri küçük dünya menfaatleri karşılığında yapanlardan etmesin. Amin. Amin. bu İslam gelmeden önce Mekke'nin durumunu hepiniz biliyorsunuz. İnsanlar şirk batağına batmış durumda. Liderler kız çocukları dünyaya geldiği zaman diri diri çocuklarını gömüyor. Bir kadının 4 tane kocası var. Bir erkeğin 10 tane karısı var. Kölelik sistemi mevzu bahis. İslam'a uymayan bir sürü mesele. İnsanlar 360 tane tanrısı var. Kabe'nin içi putlarla dolu. Allah Teala Hazretleri dünyanın en berbat yerine bir peygamber göndereceği zaman dünyanın en kötü yerine gönderiyor. Artık bozuklukta sınırı aşmışlar. Haddi aştıkları zaman Allah oraya peygamber gönderiyor. Ve onları ikaz ediyor, uyandırıyor. Ama Allah hiçbir peygamberine, hadis-i şeriflerin zikrettiği 124 bin peygamberden bir tanesine bile bir şey vermemiş. Bakın dilleri çok güzel, halleri çok güzel, edepleri mükemmel, mucizeler vermiş, duaları hemen geçiyor ama bir şey vermemiş. Nedir o? Hidayet. Hidayet kuvvetini Allah hiçbir peygamberin eline vermedi. Eğer peygamberlerin eline verseydi dünyada bir tane kafir kalır mıydı? Kimi görseler hemen Müslüman yaparlardı. Kimi? Çünkü onların kalbinde müthiş bir merhamet var. Ama o zaman sınav diye bir şey olmazdı. Allah bunu Kur'an'da nasıl anlatıyor? Resulüm, sen dilediğine hidayet edemezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şöyle diyor. Bu ayeti kerime şundan dolayı inmiştir. Allah Resulü aleyhisselam amcası Ebu Talib'e o kadar fazla gitti ki, bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 2 tane amcasına çok gitti. Bütün insanlardan daha çok 2 tane amcasına gitti. Onlar Müslüman olsun diye. Kim bu? Bir tanesi Ebu Leheb. Tefsir kitaplarında 70'ten fazla defa gittiği söylenir. 70'ten fazla defa kapısına gidiyor ve yalvarıyor. Amca, bana iman et. Ebedi ateş var. Bunun sonu yok. Bana iman etmek zorundasın. Bana tabi olmak zorundasın. Bak yine aynı yere geldik. Direkt Allah'a tabi olmak zorundasın demiyor. Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve tebliğcisi benim. Bana tabi olmak zorundasın. Amcacığım diyor, gel bana iman et. Ebu Leheb 70 defa Resulullah'ı küfürlerle kovdu. Siz bir adamdan bir defa küfür yeseniz gitmezsiniz. Ben kendimden örnek vereyim. Sohbete gittiğim bir yerde bana bir kere küfür etseler ben bir daha oraya gitmem. Çünkü ihtiyacı yok demek ki. Bilmeyip de bildiğini düşünenlerden. İhtiyacı yok. Moralim bozulur. Başka birisi vesile olsun derim, gitmem. Ama Resulullah Aleyhisselam 70 defa amcasının huzuruna gitti. Ne zamana kadar? Bu kitapta Tebbet suresi gelinceye kadar vazgeçmedi. Ne zamanki Tebbet suresi geldi, amcasının son durumunu Allah burada anlattı. Onun işi artık bitmiştir dedi. O cehennem odunu taşıyıcısıdır dedi. Resulullah anladı ki artık dönüş yok. Bıraktı. Diğer amcası kim? Ebu Talip. Ebu Talip. Hazreti Ali'nin babası. Allah İmam Ali'den razı olsun. Amin. Aynı ona da çok defa gitti geldi, gitti geldi ama ısrar edince, ona çok dua edince, hidayete ermesi için çok mücadele edince Allah Teala bu ayeti kerimeyi gönderdi. Sen sevdiğine, dilediğine hidayet edemezsin ey Habibim. Ancak Allah dilediğine hidayet eder. Kardeşler, ne kadar çok uğraşırsak uğraşalım, ne kadar çalışırsak çalışalım, bazı insanları namaza başlatmaya gücümüz yetmeyecek. Bazı insanları İslam'a çevirmeye gücümüz yetmeyecek. Bu bizim elimizde değil. Ancak çalışıp çalışmamak bizim elimizde. Ya gayret göstereceksin, ya bir çalışma yapacaksın, ya da boş boş duracaksın. Hayatını dizilerle, filmlerle, boş yarışma programlarıyla geçireceksin. Gezilerle, tozularla, haramlarla heba edeceksin. Bilgisayar oyunlarıyla bitireceksin ve zamanını boş yerlerde tüketeceksin. Ve yahut da bir insanı namaza başlatacaksın. İşte bu, onun hidayetine kapı aralamak demektir. Gayret gösterdin, ona dua ettin, Allah da onun kalbine İslam'ı indirdi. İşte bu gayret bizim elimizdedir Müslüman kardeşler. Bu gayreti yapacağız, gerisini Allah'a bırakacağız. Yine Mevla Teala Hazretleri, ayet-i kerimede buyuruyor ki, مَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ Mealislerin, sünneti inkar edenlerin, hadis inkarcılarının en sevmediği ayetlerden bir tanesidir. Ya hocam, ayet sevmeyen Müslüman olur mu ya? Bakın, şu anda dünyamızda ayet sevmeyen Müslümanlar var. hadis sevmeyen Müslümanlar var. Mealciler, mealistler, modernistler, reformistler. Bunlar hadislere düşmandır. Bunlar peygamberimize düşmandır. Bunların tek bir şeyi vardır. Hocasının yazdığı meal peygamberimizin sözlerinden kıymetlidir. Hocası meali yazmış, 50 liraya satıyor, bu da parayı bastırıyor. Benim hocam bilir, peygamber bilemez diyor. Bunlara mealistler denir. Sapık Müslümanlar. Bu mealistlerin en sevmediği ayetlerden bir tanesi bu Nisa suresi ayetidir. Kim Resul'e itaat ederse fekad erta Allah. O Allah'a itaat etmiştir. Ve her kim senden yüz çevirirse biz seni onun başına bekçi kılmadık. Ey Habibim. Bak Allah Teala Hazretleri Resulullah'ı mecbur kılmıyor. Sen tebliğde bulun. Onlara anlat. Kendine tabi olmaları gerektiğini beyan et. Kim sana tabi olursa o bana tabi olmuştur. Kim sana tabi olmaz düşmanlık ederse o bana düşmanlık etmiştir. Biz seni onun üzerine bekçi kılmadık. Sen boşuna kendini hırpalama. Sen boşuna kendini yorma. Kendini sıkıntıya sokma. Şimdi bu mealistler boyuna peygamberimize küfrediyor. Bakın bu gece Mevlid gecesi. Resulullah'ın doğum gecesi bizim bir bayramımızdır. O olmasaydı biz şu anda putperestik Allahu alem. Türk milletinin hidayeti nasıl olmuştur? Türk milleti Selçuklu'dan önce en çok bilinen ismiyle Büyük Hun İmparatorluğu'dur. Ama putperesttir. Büyük Hun İmparatorluğu putperesttir. Daha hala Müslüman olmadı. Müslüman olmasının sebebi ne? Yaptığımız bir iyi iş. Hunların yaptığı iyi bir iş, iyi bir amel. Neydi o amel? Çinliler Araplara, Müslüman Araplara savaş açtı. Resulullah Aleyhisselam Türklerden bahsettiği hadislerinde ne buyurdu? Daha Müslüman değiliz. Bak Allah'ın peygamberine. Türkler size saldırmadıkça siz onlara saldırmayın. Bu Resulullah'ın buyruğudur sallallahu aleyhi ve sellem. Aramızda, Araplarla aramızda hiçbir savaş olmamıştır. Ta ki Çinliler Müslüman Araplara saldırıncaya kadar. Hun Türkleri kime tapıyor? Allah'a tapmıyor. Gök Tanrı denilen bir inanışta. Gök Tanrı. Yine tek Tanrı ama gökte oturduğunu varsayıyorlar. Tıpkı şimdiki Hristiyanlar gibi, Vehhabi Şiiler gibi. Gökte oturan bir ilah. Öyle hayal ediyorlar. Bu sapık bir inançtır. Allah'ı yaratıklarına benzetmek demektir. Birçok kaide, Müslüman olmamamıza rağmen birçok kaide onlarla benzerlik gösterdiği için Araplarla Türklerin arası, Hun Türklerin arası yakın. Ne zaman ki Çinliler, putperest Çinliler Araplara savaş açıyor, Araplar bizden yardım istiyor. Bizimkiler de gidiyor, yardım ediyor. Ve savaşı Araplar ve Hun Türkleri kazanıyor. Sonra Araplarla olan sıcak ilişkiler ticarete dökülüyor. Araplar gelip Hun Türklerinin mekanlarında medreseler açıyorlar. İlim meclisleri açıyorlar ve İslam'ı tebliğ ediyorlar. Hiç ters karşılanmıyorlar. Ve İslam gittikçe gelişiyor. Liderlerimiz, Türklerin o an başında olduğu liderler ters bakmadığı için, Müslümanları kesip doğramadığı için İslam kolay bir şekilde aktarılıyor ve hiçbir zorlama olmadan, hiçbir baskı olmadan Hun Türkleri Müslüman oluyor. Ve sonra Selçuklu ve sonra Osmanlı geliyor. Kıyamete kadar Allah'ın izniyle Müslüman olarak yaşamaya devam edeceğiz. Allah bizi bozmasın. Bu hidayettir. Allah hidayeti insanların vesilesiyle bizim kalbimize koymuştur. O insanlara yardım etmeseydik. Bakın teklif geldi. Hun Türklerine teklif geldi. Hun Türkleri şöyle deseydi. Bu sizin meselenizdir. Bizi ilgilendirmez. Yardım etmeseydik sıcak olmayacak. İlişkiler sıcaklaşmayacaktı. Yakınlaşma olmayacaktı. Onlar bize ilim adamlarını göndermeyecekti. Ve biz İslam'ı öğrenemeyecektik. Belki de hala putperestik. Ama yapılan iyi bir iş daha dünyadayken kalbimizin İslam'a açılmasına vesile olabiliyor. Bunu anlatmak istiyorum. Dolayısıyla kardeşler, bir kardeşinizin sohbete başlamasını istiyorsanız bir iyilik yapın. Getirin. Davet edin. Bir kardeşinizin namaza başlamasını istiyorsanız bir iyilik yapın. Çay ocağına davet ediyorsun. Kahveye davet ediyorsun. Maça davet ediyorsun. Bir namaza davet et ya. Kardeş bugün gel benimle beraber ikindiye gidelim de. Allah için. Hadi. Davet yapın. Kalbine İslam'ı sokmak bizim işimiz değildir. Görünmeyen bir elimiz yok. Allah Teala Hazretleri ol der, kalbi tamamen İslam'a açılır. O adam öyle bir hale gelir ki senden benden daha Müslüman olur. İşte bu Mevlid kandilini reddedenlerin en önündeki insanlar kimlerdir? Mealistlerdir. Hidayetin önündeki engellerden bir tanesi. Ülkemizde Resulullah'ı yalanlayan, sahabeleri yalanlayan mealistler ve ateistler çok yakınlık gösterir. Birbirlerine çok yakındır. Nedir en önemli özellikleri? Ateistler de sahabeleri yalanlar, peygamberimizi yalanlar. Mealistler de sahabeleri yalanlar, peygamberimizi yalanlar. Çok önemli bir benzer noktadır. İkisi de iki grubu yalanlar. Ve sadece meal vardır, hadis yoktur derler. Bu mealistlerden bir tanesi bana mesaj yollamış. Bunu da getirdim. Bu mesajı da okuyacağım. Fikir yapılarını çok iyi anlayacaksınız inşallah. Peygamber'e itaat etmezsen Allah'a itaat etmemiş oluyorsun. O zaman ne oluyor? Yeni bir din uyduruyorsun. Örnek. Hadis inkarcısı. İndirilen din dururken insanları hala uydurulan dine sevk etmeye utanmıyor musunuz? Hoca bana yazmış. Yani bunlara bir din indirilmiş. Biz 14 asırlık İslam'ı yaşayanlarsa uydurulan dini anlatıyormuşuz. Bizi böyle suçluyor, yargılıyor. Şimdi diyor ki indirilen din var burada, benim hocamın meali var. Bunu anlamak, anlatmak varken niye uydurulan dini anlatıyorsun, hadisleri anlatıyorsun diyor. Ben de ona cevap yazdım. Kardeşim, bu senin teorindir, kişisel fantezin, kişisel teorindir. Şimdi uydurulan din diye söylediğin insanlara bir bakalım. Kim uydurmuş bu dini? Bir, Muhammed Aleyhisselam. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah onlardan razı olsun. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas, Bilal, Hamza, Ebu Hureyre, Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik. Bunlar din uydurmuş. Senin hocana vahyin indiği seneden 14 asır sonra gelmiş olan hocana ise din inmiş. Kardeşim dedim, bence senin hocana inme inmiş. İnme inmiş. Uygun bir zamanda hocanı getir bana, okuyup tüküreyim. Şifa Allah'tandır. Okuyup tüküreyim dedim. Bu nasıl iş ya? Sen kime yalancı dediğin farkında mısın ya? Resulullah Aleyhisselam'a peygamberlik gelmeden önce bile o yalan söylemedi. Ve sen şimdi diyorsun ki hadislerin hepsi yalan. Hepsi uydurma. Sahabelerin tamamı yalancı diyorsun. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Sahabeler yalancı, peygamber yalancı, senin hocan doğrucu. Bu nasıl bir yalancı, bu nasıl bir sahtekarlıktır ya? Bir tane kitap satacağım diye Allah'ın peygamberine ve sahabelerine yalancı denir mi? Siz ne kadar utanmaz insanlarsınız. Ey mealistler! Bakın, bu adamlara dikkat edin. Etrafınızda, konu komşunuzdan, akrabanızdan kim varsa, ne gibi biliyor musunuz bu adamlar? IŞİD'e gitmeye meyilli. Bana şimdi en çok gelen iki tane mesaj grubu var. Bir, amcamın oğlu IŞİD'e gidecek. Dayımın torunu IŞİD'e gidecek. Hocam şununla bir konuş. Ben de herkesle konuşamam ki kardeşim. Konu hakkındaki sohbetlerimi, yazılarımı gönderiyorum. Ulaştır diyorum. Hidayet Allah'tan. Elhamdülillah birçoğu gitmeden döndü. Tövbe ettiler ve bana mesaj yazdılar. İkinci grup mesajlar en çok nereden geliyor? Dayımın çocuğu mealist oldu hocam. Teyzemin kızı mealci oldu hocam. Amcamın oğlu hadis inkarcısı hocam. IŞİD'çi, mealist. İki gruptan bana şu anda çok şikayet mesajları geliyor. Konu hakkında yaptığım sohbetleri gönderiyorum, yazdığım yazıları gönderiyorum. Hidayet Allah'tandır. Kardeşler, bu insanlara bol bol dua edin. Şu anda cihat halindeyiz. Bu sapık gruplarla cihat halindeyiz. İşte Şiileri, Vehhabileri bir tarafa koydum. IŞİD, PKK ve mealistler. Bu üç grup, bir de ateizm grubu var. Özellikle üniversitede yoğunlaşmışlar. Bütün üniversitede ne kadar namaz kılan varsa mescitlerin kapısında bekliyorlar sopalarla. Bakın daha yeni bir olay oldu, haberlerde gördüm. Mescide gidiyor 10 tane Müslüman, namazı kılıyor, çıkıyor sopalarla ateistler, komünistler mescidin kapısında. Ne işiniz var camide? Kime secde ediyorsunuz? Senin ne problemin var kardeşim namaz kılan adamla ya? Üniversiteler şu anda, devletin bu işe bir an evvel el atması lazım. Üniversiteler terörist yuvası. Devamlı terörist yetiştiriyor. PKK'ya nasıl adam toplarız? IŞİD'e nasıl adam toplarız? Bütün üniversitelerin gayesi bu. Bu adamları engellemeniz gerekiyor. Artık kitaplara mı bakacaksınız? Hocalarımı kontrol edeceksiniz? Bir şekilde kontrol altına almak zorundasınız. Yoksa bu iş iyi bir yere doğru gitmiyor. Dolayısıyla kardeşler, bu insanlara karşı çok dikkatli olacağız. Allah'ın kitabını anlatacağız. Allah'ın kitabının anlaşılma yönteminin Resulullah'tan geçtiğini anlatacağız. Allah'ın peygamberini anlamadan, Kur'an'ın indiği şartları anlamadan Kur'an'ı anlamanın imkansız olduğunu anlatacağız. İmkansız. Bu kitabı anlamak istiyorsan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olacaksın. Kim peygambere muhalefet ederse o Allah'a muhalefet etmiştir. Bu da başka bir ayettir. Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler en aşağılık kimseler içindedir. Bu da Allah'ın aşağıladığı bir ayettir. Mealistleri, hadis inkarcılarını aşağıladığı bir ayet. Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler, bakın sadece Allah kendisini söyleyip kapatmıyor. Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler en aşağılık kimseler içindedir. En aşağılık, daha aşağılığı yok diyor ya Allah. Ve sen bu ayetleri de okuyorsun. Ama mealistler bu ayeti okuduğu zaman nasıl okuyor? Hocasının meali. Bu ayete geliyor. Hocasının mealinde de bu ayet aynı şekilde yazıyor. Açık açık inkar edemez. Çünkü inkar ederse açık küfürdür. Bu ayete geldiği zaman o mealist çocuk ne yapıyor? Geç onu diyor, geç. İleriye, hemen bir sonraki ayet atla. Çünkü her mealist Kur'an'ın bir kısmını kabul eder, bir kısmını inkar eder. Peki İslam'a göre Kur'an'daki tek bir ayeti inkar eden ne olur? Kafir olur. İşte mealistler Kur'an'ın bir kısmını kabul ettik diyorlar, bir kısmını reddettik diyorlar. Reddettikleri kısım hangi kısım? Peygamberimizi öven ne kadar ayet varsa bunların hepsi geçmiştir o zamanda. O zamanla alakalı, bu zaman için geçerli değil. Yani Allah bu zamanı hesap edemedi. Kur'an cihan şumul değil, kıyamete kadar geçerli değil. Bir kısmı o zamana hitap ediyor, bir kısmı bu zamana hitap ediyor. Peygamberimizi öven ne kadar ayet varsa bizi bağlamaz diyorlar. Sizi öbür tarafta o cehennem melekleri öyle bir bağlayacak ki, çağırın atalarınızı, putlarınızı diyor Allah Teala. Biz de çağıracağız zebanileri. O zebaniler sizi öyle bir bağlayacak ki öbür tarafta. Ağlayacaksınız Kur'an'ın deyimiyle. Yazıklar olsun bize. Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik de böyle ateşi görmeseydik. Yine ikisi yan yana, dikkat et. Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik de böyle cehennemi, ateşi görmeseydik. Yazıklar olsun bize. Mealci kardeşim, orada istediğin kadar yazıklar olsun de. İş geçti. İş bitti. Burada demen gerekiyor kendine. Burada şu sohbeti izledikten hemen sonra yazıklar olsun bana, bir peygamber düşmanı oldum. Allah'ım şahit ol, tövbe ediyorum demen gerekiyor. Bunu demen lazım. Eğer bunu demezsin vallahi seni kimse kurtaramaz. Kur'an meali beni kurtarır. Ya kurtaramaz. Kur'an'ı yaşarsan Kur'an seni kurtarır. Sen Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyorsun ve diyorsun ki Kur'an beni kurtarır. Bu nasıl bir şeydir ya? وَدَاعِيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ Bak Allah Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl methediyor. Yine onlar şu anda dişlerini gıcırdatıyor. Şu anda ehl-i sünnet Müslümanlarından birçoğu beni seyrederken mealistler de şu anda ekran başında kardeşler. Şu anda dişlerini gıcırdatıyorlar. وَدَاعِيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ Ey Habibim, biz seni Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir davetçi kıldık. وَدَاعِيَنْ Davetçi. İlallahi biiznihi. Devam ediyorum. Bu kısımda dişlerin sıkıştırılması biraz daha artıyor. Ve siracen munira. Ve biz seni aydınlatıcı bir kandil yaptık. Bu gecelere biz niye kandil diyoruz? Ve siracen munira. Resulullah Aleyhisselam'ın bir adı nedir? Siracen munira. Aydınlatıcı bir kandildir. Kandil neyi aydınlatır? Önümüzü aydınlatır. Gideceğimiz yolu aydınlatır. Işığı arkana aldığın zaman hiçbir şey göremezsin. Muhammed Aleyhisselam'ı arkana koyma. Sen ona imam olamazsın. Sen Muhammed Aleyhisselam'ı önüne koyacaksın. Ve o ışık önünü aydınlatacak. O yolda yürüdüğün zaman hiçbir belediye rogar çukuruna düşmezsin. Merak etme. Allah'ın izniyle bu kitabı yaşamış bir kul olarak cennete gidersin. Allah Teala bizi aldananlardan, sapanlardan, kananlardan etmesin. Amin. Amin. Gecenin delili olarak bir hadis-i şerif söyleyeyim, hem kapatalım. Hani diyorlar ya, kandil gecesi diye bir şey yok. Bid'attır bu, Resulullah'ın yapmadığı bir şey. Vallahi bunlar yalancı. Bunu da en çok Vehhabi Selefiler, yine mezhepsilerden. Vehhabi Selefiler. Resulullah'ın methedilmesine tahammül edemeyenlerin bir kısmı mealistler ama bir kısmı da ehli sünnet olduğunu iddia eden Vehhabi selefiler. Bunlar kandil gecelerinden tiksinir. Ne diyorlar? Bunun sünnette yeri yok. Kandilin sünnette yeri yok. Özel gün diye bir şey yok. Bunlar ne sünneti biliyor ne Resulullah'ı tanıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnetten delilini büyük hadis alimi İbni Hacer Hazretleri anlatsın. Resulullah aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde bir baktı orada Yahudiler bir gün oruç tutuyor. Hangi gün? Muharrem ayının 10. günü. Geçtik şimdi. Aşure günleri. Resulullah aleyhisselam Yahudilere dedi ki siz niye bugün oruç tutuyorsunuz? Yahudiler dediler ki ya Muhammed bugün bizim peygamberimizin Musa aleyhisselamın ve kavmimizin Firavun ve askerlerinden kurtulduğu gündür. Çok özel mübarek bir gündür. Hürmet ettiğimiz için bugün de oruçlu geçiriyoruz. Bakın Muharrem ayının 10. günü. Resulullah ne buyurdu? Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun. Musa bize sizden daha yakındır ve evladır. Şu halde biz de oruç tutarız dedi ve Muharrem ayının 9. ya da 10. günü. Tek gün tutmaz. 9 ve 10'u ya da 10'un ve 11'ini sahabesine dedi ki bugünlerde oruç tutun. Hatta hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ramazanın dışında nafile oruçlar içinde en üstün oruç Muharrem orucudur. Muharrem orucu kaç gün tutulur? Ya 9. ve 10. gün ya da 10. ve 11. gün. Yahudilere muhalefet edelim diye. İbn-i Hacer Hazretleri bu hadisi rivayet ediyor. Peşinden diyor ki bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Resulullah Aleyhisselam özel bir gün olduğu için sırf o özel güne binaen oruç tutmuştur. Ve ona kıymet vermiş. Ek bir fiil işlemiştir. Ek bir ibadet yapmıştır. Aynı zamanda bu hadis-i şerif mevlid günlerini kutlama konusunda bize bir delil teşkil eder. Mevlid kandilinin delili var mıymış? Varmış. Bu adamlar ne hadis alimi ne Kur'an alimi ama alimlere kafa tutuyor. Ulema diyor ki var. Bunlar diyor ki yok. Bir hadis daha delil getireyim Resulullah Aleyhisselam'dan. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Ey Allah'ın Resulü neden pazartesi günleri oruç tutuyorsun? Neden? Efendimiz Aleyhisselam'ın adetidir. Her pazartesi, perşembe oruç tutardı. Niye özellikle pazartesi? Efendimiz buyurdu. Bir, Kur'an bana pazartesi günü indirildi. İki, ben pazartesi doğdum. Üç, peygamberlik bana pazartesi günü verildi. Üç nimet. Bana üç nimet pazartesi verildi. Resulullah nimetlere teşekkürü nasıl yapıyor? Oruç tutarak yapıyor. Ulema ne diyor? Kendi doğum gününe şükrettiği için, oruç tuttuğu için ve ek bir fiilde bulunduğu için biz Müslümanlar ondan daha fazla şükretmemiz lazım gelmez mi? Ona peygamberliğin verildiği günde, bize Kur'an'ın verildiği günde ondan daha fazla şükretmemiz lazım gelmez mi Allah'a? Ulema da böyle diyor. Ama bunlar diyor ki hayır toplanmayın, methetmeyin, Resulullah'ı övmeyin, İbn-i Teymiye'yi övün, Abdülvehhab'ı övün, peygamberi övmeyin. Başınıza taş düşsün be. Utanmaz herifler. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin, amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Allah Teala Hazretleri, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diyor. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu da yine övgü dolu Mevlid gecesinin delillerinden bir tanesidir. Duasını yaparız inşallah. Şimdi duasını yaparız. Kardeşler, gecemizin duasını yapalım. Hasta mı? Allah Teala bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Bu geceyi boş geçirmeyelim, bir dua edelim. Hem kapatalım. Amin ya mu'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, sadece ve sadece senin rızan için burada toplandık. Senin peygamberinin ismini methetmek için, senin ayetlerini konuşmak için burada beraber olduk. Allah'ım sen bizlerden razı ol. Amin. Sen bu geceyi bizim ve bütün ümmet hakkında bereketli kıl. Amin. Peygamber ve sahabesi gibi bizim yaşamamızı nasip et. Amin. İslam'ı onların kalbine nasıl indirdiysen Allah'ım, Bizim de kalbimize aynı şekilde İslam'ı indir. Amin. Hidayete erdir bizleri ya Rabbi. Amin. Huzur ile, muhabbet ile, aşkla İslam'a bağlamamızı nasip et ya Rabbi. Amin. İslam'ın bütün muhabbetini bütün zerrelerimize inzal et ya Rabbi. Amin. Hayatımızın sonuna kadar senin dinini yaşamayı ve insanlara anlatmayı, aktarmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Şu anda dünyanın her tarafında zulüm gören Müslüman kardeşlerimize yardımını ulaştır ya Rabbi. Amin. Göklerin ve yerin odaları Allah'ındır buyuruyorsun. Allah'ım onlara görünmeyen odalarını sevk et. Amin. Kafire karşı her tarafta bizi muzaffer kıl. Amin. Tıpkı sahabeleri muzaffer kıldığın gibi bizi muzaffer kıl. Amin. Tıpkı atalarımız Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı muzaffer kıldığın gibi Allah'ım bizi de onlara karşı muzaffer kıl. Amin. Bizi mahcup olanlardan etme. Amin. Mahşer gününe gittiğimiz zaman Peygamberinin Livai Ham sancağını bulamayanlardan etme ya Rabbi. Amin. Mahşer gününe imamlarımızla beraber gitmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Yolunu şaşıranlardan, yolunu sapanlardan etme ya Rabbi. Amin. Ailemizde namaz kılmayan kim varsa Allah'ım kalbine namazın sevgisini ver. Amin. Bu ibadeti bize kolaylaştır. Amin. Ailemizde senin ismini zikretmeyen kim varsa Allah'ım bize zikrin sevgisini ver. Amin. Allah'ım bize salavat-ı şerife getirmenin sevgisini ver. Amin. Allah'ım bize ilim öğrenmeyi kolaylaştır. Amin. Bilgilerini hafızamıza almamızı bize kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Allah'ım şu anda dünyanın her tarafında Müslüman olduğunu söyleyen fakat meyhanelerden çıkamayan, kahvelerden çıkamayan bir sürü kardeşimiz var. Ya Rabbi hidayet sendedir. Allah'ım bu kardeşlerimizin kalbine hidayetini ver. Amin. Bunları bu pis yerlerden kurtar. Amin. Bunları ehli sünnet caddelerine sevk et. Amin. İlim meclislerine sevk et Allah'ım. Amin. Mescitlerine, senin evlerine sevk et ya Rabbi. Amin. Allah'ım şu anda ellerini açan ve Kabe'ye gidemeyen burada bir sürü genç kardeşim var. Sen bu kardeşlerime Kabe'ye gitmelerini nasip et. Amin. Sen bu kardeşlerime Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret etmelerini nasip et ya Rabbi. Amin. Peygamberimizin mahşer günü bize şefaatçi olmasını nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım ne kadar hasta varsa dünyada Müslüman olan ne kadar hastan varsa ne kadar ümmeti Muhammed'den insan varsa inleyen, feryat eden hastane köşelerinde, evlerinde ne kadar kardeşimiz varsa ya Rabbi Şafi ismi şerifinle şifa ver. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine, yarattıklarının hürmetine, amin, Kabe'nin hürmetine, amin, kitabın Kur'an hürmetine, amin, Allah'ım bütün hastalara şifa ihsan et. Amin. Bu sana çok kolaydır ya Rabbi. Senin bir adın Şafi'dir. Bu ismine sığındık. Ya Rabbi bu ismin hürmetine bütün hastalarımıza şifa ver. Amin. Allah'ım okunmuş olan hatmi şerif var. Çekilmiş olan salavat-ı şerifeler var. Yapılmış olan zikri şerifler var. Allah'ım bütün bu yapılan ibadetlerin sevabının bir mislini Efendimiz Sultanım Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'in ruhlarına hediye ettim. Allah'ım sen ayrı ayrı ulaştır, haberdar et. Hatice-ül Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım, Şeyhim, İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen bütün velilerin, ariflerin, alimlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Sen hepsine ulaştır ya Rabbi. Amin. Burada bu ilim meclisine gelmiş, ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayatta olan akrabalarının amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Burada bulunamayan bütün Müslümanların, ehli imanın, ehli İslam'ın ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Şu anda kabirlerinde yatan, geride kendisine bir tek Fatiha bile okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerime özellikle ya Rabbi hediye ettim. Sen hepsinin ruhaniyetine ulaştır. Amin. Kabirlerinde azabı olan varsa okunan Kur'an hürmetine azaplarını kaldır ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.